हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर स्वाध्याय सुन रहे हैं। तृतीय दीप प्रकरण चल रहे हैं। श्लोक हम लोग 68 का उच्चारण किए हुए थे, देख रहे थे। विषय चल रहा है परोक्ष ज्ञान के बाद में अपरोक्ष ज्ञान होता है। बस मैं पहला महावाक्य के से पहले अवान्तर वाक्य हो जाता है, ब्रह्म अस्ति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे श्रुति के द्वारा, गुरुओं के द्वारा श्रवण करने पर यह परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष अक्षण पर इति परोक्ष, अक्ष मैंने आख, आख से पर मैंने आख से ओझल। केवल ज्ञान तो हो रहा है लेकिन आंखों के सामने नहीं है, इसको बोलते हैं परोक्ष। तो यह अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होने के बाद में महावाक्य से, हाँ अभी महावाक्य से बाद में, पहला तो यह ठीक है, महावाक्य का बोध न करते हुए भी किसको, भृगु को पिता के द्वारा केवल परोक्ष की बात की थी जिससे ये उत्पन्न होता है आदि आप लोगों ने देखा। फिर परोक्ष के बाद में उन्होंने चिंतन किया, ये तीनों शरीरों का चिंतन किया, तीन शरीर से भिन्न ऐसा जो एक आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, उससे ये उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में लय होते हैं और अंत में उसके साथ एक हो जाते हैं। तो उसके बाद में छांदोग्य उपनिषद का बताया, इंद्र को और विरोचन को दोनों को भी एडवर्टाइज विज्ञापन देखकर जाना पड़ा गुरु आश्रम में। परोक्ष ज्ञान पहला हुआ था तभी तो दोनों के दोनों गए। ब्रह्मा जी ने कहा यह आत्मा अपहत पापमा विजराह विमृत्यु हो विशोक। ये छांदोगी की श्रुति हम लोगों ने देखा है 8वें अध्याय में, ये बहुत सुंदर विषय आया हुआ है। तो उस विषय को भी हमने देखा। तो कहने का तात्पर्य पहला परोक्ष ज्ञान हुआ इंद्र को भी और बाद में 101 साल तक रहकर चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में अपने स्वरूप का बोध हुआ। माने परोक्ष ज्ञान से चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा अपरोक्ष बोध होता है। ये छांदोग्य की विश्रुति और अभी इसी को इदानीम ऐतरीय श्रुतो अपि तद्दर्शयति, माने 68 में यही बताते हैं कि जैसे छांदोग्य में, तैतरीय उपनिषद में ये जो आया श्रुति में पहला परोक्ष और परोक्ष के बाद में विचार के माध्यम से अपरोक्ष, उसी को बताने के लिए यहां भी ऐतरी श्रुति का भी दिग्दर्शन करते हैं। आत्मा वा इदमित्यादो परोक्षं ब्रह्मलक्षितं अध्यारोपापवादाभ्याम् प्रज्ञानं ब्रह्मदर्शितं। आत्मा वा इदं इत्यादो परोक्षं ब्रह्म लक्षितं अध्यारोप अपवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितं। आत्मा वा इदं इत्यादो अर्थात ऐतरी श्रुति का नीचे दिया हुआ है आत्मा वा इदं एक एव अग्र आसीत् न अन्यत् किंचन मिशत्। ये उद्धरण है टीका में। तो बड़ा श्लोक होता है और उसका संक्षिप्त पंचदशी में थोड़ा थोड़ा वाक्य लेकर विस्तार किया गया है। तो पूर्व में आत्मा वा इदम इत्यादो इस वाक्य से, इस श्रुति के द्वारा क्या बताया गया, ब्रह्म परोक्षम लक्षितम, ब्रह्म का परोक्ष लक्षण किया गया है या परोक्ष रूप से ब्रह्म को इस श्रुति ने बताया। क्योंकि आत्मा था, तू है ऐसा तो कोई नहीं है, आंखों से तो नहीं, आंखों का विषय अनुभव का विषय तो नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान हो रहा है तो इसको बोलते हैं परोक्ष। माने आत्मा था इस श्रुति ने कहा तो ये कौन सा ज्ञान हुआ, परोक्ष ब्रह्म लक्षितम, मैंने ब्रह्म को परोक्ष के रूप में बताई श्रुति ने या उसको लक्षण किया। और बाद में उसी को चिंतन करते करते अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम, अंत में मैंने ये पहला परोक्ष होने के बाद में ऊपर से लेने का, परोक्ष होने के बाद में चिंतन करने लगे, पहला पंचकोश का आदि विचार किया था। अब अध्यारोप अपवाद, ये वेदांत का बहुत बढ़िया एक तरीका है, एक विधि है कि वेदांत समझने के लिए जिस अधिष्ठान के ऊपर कुछ नहीं रहता है वहां उसका आरोप करना इसको बोलते हैं अध्यारोप, और बाद में उसका निषेध करना उसको बोलते हैं अपवाद। परोक्ष, परसों मैंने कहा कि डॉक्टर साहब छोटी सी फुंसी होने पर उसको दबाने के लिए अंदर ही अंदर दब जाए ऐसी दवाई देते नहीं है। अब क्यों नहीं देते, हो सकता है कि अंदर दबने पर दोबारा उठेगा, उससे अच्छा है कि उसको फुलाने के लिए दवाई दे देते। ये उदाहरण गुरुजी ने दिए, मेरे सदगुरु ने बहुत सुंदर अध्यारोप अपवाद के कांदिवलीले महाराज जी ने, मैं डॉक्टर साहब का ही उदाहरण दिया। डॉक्टर साहब को अब क्यों कैसे कि उन्होंने वहां जाते ही थोड़ी सी फुंसी थी तो इतना बड़ा फुला दिया दवाई देकर, और फुलाने के बाद में फोड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया, अपवाद किया। मैं ये उदाहरण दिए, मेरे कठोपनिषद का ही ये तीन भाग में है तो उसमें कहीं ना कहीं ये उदाहरण दिया। तो कहने का तात्पर्य यहां पर भी वैसे ये है, ब्रह्म रस्सी के ऊपर सर्प नहीं था, अब नहीं था लेकिन हमारे अज्ञान के कारण उसका आरोप हुआ, सर्प दिखाई दिया नहीं था और बोल दिया देखो ये सर्प है, इसका मतलब क्या हुआ, अध्यारोप हुआ। और बाद में एक ने कहा लाओ लाओ टार्च, जल्दी इसके मुख की तरफ दिखाओ टार्च और मुख के ऊपर ही मारना है, क्योंकि इसको पहला पीछे भी मारोगे पूछ की तरफ आदि और कहीं भाग जाएगा तो आपको बाद में छोड़ेगा नहीं, ऐसा एक कहावत है देहात में, आज पोटू आते हैं सब, इसलिए ये कहावत है कि पहला उसका मुंह मारते थे। तो बोले देखो देखो मुंह के ऊपर लगाओ और लाठी मारो जल्दी, मुख के ऊपर टार्च लगाया तो वहां रस्सी दिखाई दी, तो इसको बोलते हैं अपवाद। मैंने निषेध की जहां अवधि है, अब निषेध नहीं हो सकता है, वही अधिष्ठान क्या बोलते अधिष्ठान रहता है उसको बोलते हैं अपवाद। तो पहला ही जगत का भी हम लोग भी ऐसे ये श्रुति आदि कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा संसार हम लोगों ने खड़ा कर दिया और विचार करते करते शास्त्र से कुछ भी नहीं रहता है, शिवोहम शिवोम रहता है, तो पूरा का पूरा अपवाद हुआ। तो ये विधि बताते हैं कि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, उसको बोलते प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम। निष्प्रपंचम कौन है, ब्रह्म ही तो है, उसी को प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम इस प्रकार का। टीका में आत्मा वा इति, आत्मा वा इदम, एक एव अग्र के जगह पे अग्रे आसीत, वहां संधि मूल में व्याकरण के अनुसार देखेंगे तो इदम, इदम का अर्थ है जगत, मान इदम जगत, एक एव अग्रे मान इस जगत के पहले, एक एव अग्रे का अर्थ है पहले, आसीत था, न अन्यत किंचन मिशत, दूसरा कुछ भी नहीं था, मिशत का अर्थ है क्रिया करने वाला आदि, कोई क्रिया आदि करने वाला कुछ भी नहीं था। इति अनेन वाक्येन ब्रह्मणो लक्षणम अभिधाय, इति अनेन वाक्येन ब्रह्मणः कीदृशम लक्षणम, मैंने परोक्ष ज्ञान को ही लक्षण बोल दिया, मैंने परोक्ष ज्ञान हो जाता है उसका, लक्षितम को ही लक्षण बोल दिया, मैंने ब्रह्मणः परोक्षम लक्षितम, या ब्रह्म को परोक्ष रूप से अब लक्षण बोलने पर फिर वो तटस्थ लक्षण बोला जाएगा, दो लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। अभी इस वाक्य के द्वारा सृष्टि से पहले एक था तो कौन सा लक्षण होगा, तटस्थ था, अभी मतलब उसमें सत्यम स्वरूप लक्षण तो नहीं है, मैंने लक्षण माभिधाय बोलिए या उसका परोक्ष बता कर दिए। स ईक्षत लोकान नु सृजा इति। उन्होंने ईक्षत का अर्थ है ईक्षण किया, देखा जगत को, देखने के बाद में जगत नहीं था अपने को ही देखा, और अपने अंदर सभी जीवों का संस्कार देखा, क्योंकि उसी में लीन होते और उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो उस परमात्मा ने सभी को देखा कि सब मेरे अंदर अब किस रूप में है, संस्कार के रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, नाम रूप रहित केवल संस्कार के रूप में है। अब इनको अपने कर्म के फल को तो देना ही पड़ेगा, तो कर्म के फल देने के लिए उन्होंने क्या किया, लोकानु सृजा, मतलब इन लोगों को मैं निर्माण करूं, इस प्रकार इच्छा हुई। और इच्छा होने के बाद में तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावेशत, मतलब इच्छा होने के बाद में इतना बड़ा नाम रूपात्मक जगत बना। अब नाम रूपात्मक जगत बनने के बाद में इति उपक्रम्य, इस प्रकार उपक्रम करके प्रारंभ करके तस्य त्रय अवस्था, त्रयः स्वप्न, तीन अवस्था होती है जीव की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था। और तीनों को ही एक शब्द बोल दिया स्वप्न। हाँ, स्वप्न का अर्थ है ये सब झूठा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। मन तीन अवस्था होने पर भी तीनों के तीनों किस रूप में है, स्वप्न के रूप में ही है। अभी तीनों को अयम अवस्था, अयम अवस्था, अयम अवस्था, मैंने तीन अवस्थाओं को अलग अलग वहां पर आया हुआ है। तो इसलिए जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्था बताई। किसकी, जीव की। और ये जीव कौन बना, पहला एक ही था सृष्टि से पहले, और उसी की इच्छा हो गई, एक को हम बहु श्याम, एकाकी न रमते, अब अकेले में खेलना तो होता नहीं है, चलो बहुत में खेलना है, और खेलने के लिए मैदान बहुत बड़ा बन गया, तीन मैदान बन गए, ये जागृत अवस्था का मैदान, स्वप्न अवस्था का मैदान, और तीनों अवस्था का क्रीड़ा मैदान तो है। जब वो बोलते हैं कि मुझे अकेले को अच्छा लगता नहीं है, एकाकी न रमते, मैंने रमु क्रीड़ायाम धातु है, मैंने यहां अकेले में बैठकर खेलने के लिए तो कुछ आता नहीं है, तो खेलने के लिए द्वैत में आता है, तो ये बहुत बढ़िया मैदान बनाया, और ये तीन अवस्था हो गई। इति अनेन परमात्मनि जगद अध्यारोपण प्रकारं अभिधाय। इति अनेन का अर्थ है ऐतरी उपनिषद की जो श्रुति है 4.3.12। अब ये अपना जो ऐतरी उपनिषद है ना, अनुवाक उसमें नहीं मिलता, ये दूसरा ऐतरी उपनिषद है, इसके विषय मैंने देखा अपने यहां निकाल के, ये नहीं मिला इसमें। अभी हम लोग भी तो थोड़ा बहुत कच्चे रहते हैं, जो बड़े महापुरुष लोग उपनिषदों को साहब जानते हैं वो बताएंगे, मैंने क्योंकि जो उपनिषद होते हैं अलग अलग शाखा के होते हैं ना, कृष्ण यजुर्वेद है, साम वेद आदि है, अलग अलग प्रकार के, इसलिए जो हम लोग गोरखपुर की जो उपनिषद ऐतरी पढ़ते हैं उसमें नहीं है ये, मुझे बोलना है उसमें ये नहीं है। तो ये दूसरे तीन या चार भाग में मैंने कांदिवली में देखा स्वामी जी के यहां लगे हुए है, हो सकता है वो किसकी शाखा है क्या है मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें का ही होना चाहिए। और अपने यहां जो नौ ईशारी उपनिषद है उसमें ये नहीं मिलने वाला है। इति अनेन परमात्मनि जगद अध्यारोपण प्रकारम अविधाय, मैंने इस मंत्र के द्वारा परमात्मा में जगत का अध्यारोप का प्रकार बताया, क्या अध्यारोप हो गया, उसको अकेले को अच्छा लगता नहीं था, मैं जगत निर्माण करूं बोल के जो नाम रूपात्मक जगत बनाया, और अपने क्रीड़ा के लिए तीन अवस्थाएं बनाई, तो इसको हो गया इसको बोलते हैं अध्यारोप। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प को देखना अध्यारोप बोला जाता है, इसी प्रकार उस एक के ऊपर उन्होंने अपने को बनाकर तीनों अवस्थाओं में प्रकट किया, तो ये उसके ऊपर क्या हुआ, अध्यारोप। इसी को बोलते हैं इति अनेन परमात्मनि, अर्थात इस मंत्र के माध्यम से, इस श्रुति के माध्यम से परमात्मा में, परमात्मनि है तो परमात्मा में जगत का अध्यारोपण, जगत का अध्यारोप प्रकार को दिखाया, और दिखाने के बाद में अभिधाय मैंने दिखाकर स जातो भूतानि अभि ऐक्षत, अभिवेक्षत मैंने अप्र वहां एक्षत मैंने देखा, ये भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। तो ये बोल रहा है स जाता है, उन्होंने उत्पन्न होकर, ये पूरा उत्पन्न होने के बाद में भूतानि सभी भूतों को अभी एक्षत, पहला बनकर क्यों देखा, अकेला था सृष्टि से पहले, उस समय किसी को देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। उसी को ये बता रहे हैं दूसरी श्रुति तुरंत, जब उन्होंने अध्यारोप किया तो अध्यारोप करके किया क्या, वो उत्पन्न होकर सभी भूतों को अच्छी प्रकार से अभी वैक्षत मैंने अच्छी प्रकार से देखा, स्वयं उत्पन्न हुआ नाम रूपात्मक जगत में, स्वयं होकर सभी को अच्छी प्रकार से देखा, और देखने के बाद में देखना हो गया ये अध्यारोप। और फिर किम ही अन्यम वा अवादिषेध, अरे यह कुछ भी नहीं है, इसको क्या बोलना है, इसको बोले निषेध। मान इसी में अध्यारोप भी और अपवाद भी है, स जाता भूतानि अभिवेक्षत, इसको बोलते हैं अध्यारोप, क्योंकि उसने उत्पन्न होकर सभी को देखा, जैसा रस्सी पर सर्प नहीं था लेकिन रस्सी पर सर्प देखा, ये क्या हो गया। तो यहां पर अध्यारोप कहां तक आ गया, स जाता भूतानि अभिवेक्षत, इसको बोलते हैं अध्यारोप। अब किम ये अन्यम आवाज, अरे कुछ भी नहीं, इसको क्या बोलना है, मैंने टार्च लगा दिया, बोले कहां एक यहां कहां सर्प है, तो क्या हुआ, उसी को बोलते हैं किम ई अन्यम वा अवादिशत। फिर उन्होंने यही बोला, यहां तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, अपवाद, यहां तक है। चलिए इति तस्य आरोपितस्य अपवादम अभिधाय, इस प्रकार इसी मंत्र में देखिए, उसी मंत्र का ये आधा भाग है, 4-3-12 और ये भी 4-3-12, मैंने एक ही मंत्र का यहां दो भाग कर दिया, मैंने अध्यारोप भी दिखाया और अपवाद भी दिखाया। इसलिए बोलते हैं इस मंत्र के माध्यम से जो आरोपित किया गया, तस्य आरोपितस्य, कस्य आरोपितस्य, जगद रूप आरोप मैंने जगत का आरोप किया गया, और फिर उसी का अपवादम अभिधाय तो निषेध किया, किम ये अन्यम, इस प्रकार निषेध किया। और निषेध करने के बाद में स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इदम आदर्शम इति, आप देखिएगा जब अपवाद होने के बाद में कौन रहेगा, वो ही रहेगा। इसलिए स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम, एक ही जो पहला जो स पुरुषों में था पुरी शैनात इति पुरुष, अभी तीन पुरुष तो हो गए, तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाओं में खेलने वाला जो पुरुष है वही पुरुषम ब्रह्म ततम है, तो तत क्या बोलते हैं, ततम यानी व्याप्तम, तत व्याप्तम बोलते हैं ना, ततम, ततम का अर्थ है व्याप्तम, यहां पर ततम अपश्यत मनी सा ब्रह्म के रूप में ही व्याप्तम अपश्यत, मानी एक ब्रह्म के बोले अकेला ही, जिधर भी देखो उधर क्या दिखता है, ब्रह्म मैं मैं मैं हूं मैं हूं, सर्वम खलिदम ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन, इसको बोलते हैं सब में वही व्याप्त हुआ, इस प्रकार उसने देखा आदर्शम इदम आदर्शम, इदम का अर्थ है ये जगत, आदर्शम ये जगत ब्रह्म रूप में देखा, ये जगत मैं हूं, इसी को बोल दिया सर्वम खलिदम ब्रह्म, इदम मने ये जगत, और जगत कैसा देखते हैं ब्रह्म तथा मने ब्रह्म के व्याप्त रूप से उसने दर्शन किया ये बताया, हाँ? देखा क्रियापद है, भूतकाल की क्रिया होती है, इसलिए वो थोड़ा व्याकरण के अलावा पंक्ति की थोड़ी थोड़ी पंक्ति शब्द रहता है उसके अलावा शब्द थोड़ा लगने में कठिनाई होते हैं, हाँ नहीं नहीं, अदर्शम मैंने देखा, अभवत मैंने हुआ, अपश्यम मैंने मैंने देखा, इस प्रकार अ जो है भूतकाल के लिए लगता है। इति प्रत्यग आत्मनः ब्रह्म स्वरूपत्वं अभिधाय। इति प्रत्यग आत्मनः, जो सभी के हृदय में रहने वाला अंतर्यामी जो जीवात्मा है, वो प्रत्यग आत्मा है। उस आत्मना मानी उस आत्मा को, मानी प्रत्यग आत्मा को, अब जीव को न बोले केवल आत्मा को, जो जीवात्मा है प्रत्यग आत्मा है, हम जीव को छोड़ दिया केवल आत्मा, सभी के भीतर एक ही तो आत्मा है, ऐसे बोलते हाँ। उस फिर और थोड़े अज्ञानी व्यक्ति को, अरे सभी में एक ही तो जीवात्मा है, अब जीव निकाल दीजिएगा, सभी में एक ही आत्मा है, उसी का नाम है प्रत्यग आत्मा। उस प्रत्यग आत्मा को ब्रह्म स्वरूपत्वम अभिहितम, जो प्रत्यग आत्मा है उसी को ब्रह्म के स्वरूप के ब्रह्म स्वरूप में कथन किया गया। ब्रह्म स्वरूपत्वम अभिहितम, अभिहितम कथितम, माने जो अंदर जीवात्मा कहिए, प्रत्यग आत्मा कहिए, वो ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला परोक्ष ज्ञान होता है और चिंतन करते करते अपरोक्ष होता है, ये श्रुति विचार कर रहे अभी तक, मैंने अभी तक पीछे से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। परोक्ष ज्ञान श्रुति कराती है और विचार के द्वारा अपरोक्ष होता है, जैसे भृगु और वरुण को बताया, और इधर इंद्र विरोचन तो बिचारा आधे में गया, उसको केवल परोक्ष परोक्ष हुआ, और वो भी अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया, क्योंकि एक दूसरे को तो कट्टर वैरी थे, और गुरु घर में जाने पर अक्षिणी पुरुष बोल दिया गुरु ने, तो देखो एक दूसरे के, क्योंकि उनको आत्मा प्राप्त करना था, और एक दूसरे को देखने के बाद में शरीर दिखाई दिया, प्रतिबिंब शरीर का देखने के बाद में विरोचन को निश्चय हुआ कि शरीर ही, तो वो नहीं पहुंचा, लेकिन इंद्र पहुंचा वहां तक, माने परोक्ष पहला जो विज्ञापन को श्रवण करके 101 वर्ष वहां रहा, चिंतन किया, उसके बाद में अपरोक्ष ज्ञान उसको हुआ। इसी प्रकार यहां पर भी पहला जो है श्रुति के माध्यम से अध्यारोप भी हुआ और बाद में अपवाद भी हुआ। सजातो भूतानि अवेक्षत, मन ये पूरा का पूरा अध्यारोप हुआ, और वह किम ही अन्यम, अरे कुछ भी नहीं है, इस प्रकार उसका अपवाद भी हुआ। अभी उसी को बोल दिया, अपवाद होने के बाद में क्या हुआ, अध्यारोप अपवाद के माध्यम से सर्वम खलुदम ब्रह्म वही मैं तो हूं, इस प्रकार उसको बोध हुआ, मन ये अपरोक्ष ज्ञान हुआ। इति अब उसी श्रुति का 4:3:12 का थोड़ा सा बचा हुआ ही ये बताया, कौन सा, स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इदम आदर्शम इति, माने एक ही मंत्र का ये थोड़ा थोड़ा दे रहे, पहला अध्याय पहला विवेचन कर दिया उन्होंने, उत्पन्न करके तीन अवस्थाएं की, तीन अवस्था करने के बाद में अध्यारोप किया, अध्यारोप करने के बाद में फिर बोला कि अध्यारोप भी किया और बाद में उसका अपवाद भी किया, फिर अध्यारोप अपवाद का फल क्या है, अध्यारोप अपवाद का फल यही है कि ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, ये किसका फल है अध्यारोप अपवाद का, लास्ट में मैंने अध्यारोप इस जगत का किया, अपवाद किया, ठीक है, मैंने अपवाद करने पर क्या बचा, मैं ही बचा, उसी को यहां पर बाद में बताया। इत्यादि ना ज्ञान वैर ज्ञान साधन वैराग्य जननाय गर्भ वासादि दुखम प्रदर्श। अब ये बोला कि ये इतना सुंदर ज्ञान बोलने में बहुत आसान है, बोलने में किसी प्रकार का कोई हमारे लिए कष्ट होता नहीं है, वचने किम दरिद्रता, मराठी में बोला जाता है, उचल्ली जीव लावली टाळेला, जीवा उठाई शब्द निकल गए, इतने से नहीं होने वाला, ये कहने मैंने जीवा उठाई और शब्द निकला, इतना आसान है ब्रह्म के बारे में बोलना, लेकिन अनुभव करना बड़ा बड़ा बहुत ही कठिन है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती दुर्गम पत। और तुकाराम जी तो और आगे जाके होते, चने खावे लोकंडाचे खावे मग ब्रह्म पद नाचे, ब्रह्मपद नाचे मैंने ब्रह्म की चर्चा करते हैं, चने खावे लोकंडाचे मग ब्रह्मपद नाचे, नवे वैराग्य सोपेरे मद वाटत से खरे। बहुत सुंदर एक शब्द तो ऐसे वो कभी कभी देहात का शब्द होता है, थोड़ा अटपटा लगता है इसलिए उसका उच्चारण नहीं करता हूं। बहुत बढ़िया, मतलब एक नीचे मैंने ये बोलना बहुत आसान है, करने के लिए क्या हो जाता है उसके लिए बोल जाते हैं, बहुत विचित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी के लिए बोलते हैं ये सब इतना जो अध्यारोप अपवाद के बाद में सब मैं हूं, इस प्रकार का फलरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान का साधन चाहिए। ज्ञान है सब मैं हूं, ये जो ज्ञान है जो अपरोक्ष ज्ञान है, इस अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, वैराग्य चाहिए। और वैराग्य किससे उत्पन्न होगा, मैंने ये तो ज्ञान है सब में मैं हूं, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये बहुत सुंदर अपरोक्ष ज्ञान है। इस अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त होना हो या ज्ञान को प्राप्त करना हो उसके लिए किसकी जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है। और वैराग्य किससे होगा, गर्भ वासादि दुखम प्रदर्श, एक एक होते हैं मानी ज्ञान। जैसे आपके घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उस तुलसी के पौधे को पानी आप दे देते हैं तब उसका क्या हो जाता है, संवर्धन संरक्षण भी होता है, अन्यथा होगा क्या, जल के बिना उसका संरक्षण होता नहीं है, संवर्धन बढ़ना आदि जल के माध्यम से होता है, खत के माध्यम से होता है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान हम लोग हर रोज प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान का पौधा तो यहां लगता ही है, इदम शरीरम कौनते क्षेत्रमित्य, ये बहुत बढ़िया क्षेत्र तो ही है, और बीज सुपीक भूमि में जमीन में बोने से जल्दी उगता है, बहुत अच्छी फसल आती है। तो हम लोगों का ये खेत बहुत ही बढ़िया सुपीक है, मराठी का नाम सुपीक, सुपीक का अर्थ है उपजाऊ, सुंदर उपजाऊ भूमि है, क्योंकि यह हर रोज श्रवण मनन करते हैं सत्कर्म करते हैं, तो ये भूमि कैसी बनी है, उपजाऊ बनी हुई है। अभी उपजाऊ बनी है, इसमें ज्ञान का बीज बोए हैं, लेकिन उस बोए हुए पौधा तो आया हुआ है, लेकिन उस पौधे को पानी कम पड़ रहा है। वैराग्या वाचोनी काही ज्ञानासी तगनी चिनाई, तुकाराम जी महाराज यह बन गए, वैराग्या वाचोनी मानी वैराग्य के सिवाय बिना, वैराग्या वाचोनी ज्ञानासी मानी ज्ञान को तगने च नहीं, तगने मानी जीना, यदि उसको जीना है उसको पोषित होना है तो एकमात्र वैराग्य के बिना होने वाला नहीं है। अब उस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यहां साधन बताया गर्भवास आदि दुख का। अब ये छह आप लोगों ने पहला पढ़ा हुआ है चित्रदीप में, हो सकता है आपका भी पृष्ठ 184 होगा और 278 श्लोक चित्रदीप में, तृतीय दीप में देखिएगा साधन बताया 78 में, दोष दृष्टिर जिहासा च पुनर्भोगेषु अधीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयो अपि अमि। अभी इस हो सकता है कि अलग अलग छोटी छोटी जो है इसमें 183 पृष्ठ है और चित्रदीप में श्लोक है 278, उसमें क्या दिया, वैराग्य के वैराग्यस्य अमी त्रयाः असाधारण हेत्वाद्यः, अमी मनी यह त्रयाः वैराग्यस्य, ये तीन वैराग्य के लिए असाधारण कारण है, मानी साधारण कारण अलग और असाधारण कारण अलग। हम लोगों को साधारण कारण हर रोज ही मिलते हैं लेकिन साधारण कारण से कुछ लाभ होता नहीं है, तो असाधारण कारण तीन कौन कौन, दोष दृष्टि, पहले है दोष दृष्टि। अभी दोष क्या है, दोष यही है संसार में भोगान भुक्तम वयमेव तपोन तप्तम कालोन याता, सब कुछ हम ही जा रहे। तो ये दोष देखना है कि ये संसार में सब तरफ एक प्रकार का दोष देखने के बाद में ये थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है, अन्यथा वैराग्य आने वाला नहीं है। दोष दृष्टि और जिहासा, जिहासा का अर्थ है त्यागने की इच्छा। जहां दोष देखने के बाद में अपना 15 दिन का भूखा था, भोजन की लाइन लगी हुई थी, जाके बैठ गया, पंच पकवान का भोजन था, खाने वाला ही था, तो तब तक आदेश बोल दिया एक ने, इसमें जहर है। बोलते ही 15 दिन का भूखा भी था, लेकिन उसको देखेगा भी नहीं, क्या हो गया, मरने का जो जहर दोष देखा और तुरंत त्यागने की इच्छा हो गई, माने त्यागा, माने दोष के दृष्टि पहला, उसके बाद में ही त्यागने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। एक बहुत सुंदर देहाती उदाहरण है, अपना देहात में बारिश के दिन में अपना गैस तो रहती नहीं है, चूल्हे के ऊपर एक सास जो है बहुत बड़ी अपना रबड़ी बना रही थी, दामाद जी आए हुए थे और अभी नाक मुख गड़ू लाग रहे, वो तो बारिश में धुआं होता है ना, धुए के कारण सब चूता था, बहुत बड़ा नाम गिर गए। अब भोजन के लिए बैठ गए, बहुत बड़ी रबड़ी बनी थी, सब लोग खा रहे हैं, ये परसे हुए दामाद जी कुछ नहीं खा रहे। ससुर ने बहुत प्रार्थना की, आपको जो चाहिए वो दे दूंगा। सास ने प्रार्थना की, वो रबड़ी बिल्कुल खाए नहीं, बोलेगा आपके लिए इतने बनाई लेकिन खाए नहीं, आप अमुक दूंगी तमुक दूंगी, कुछ नहीं, क्यों नहीं खाया, नाक से। तो इसको बोलते हैं दोस्त अपना त्यागने की इच्छा, और एक बार त्यागने के बाद में दोबारा क्या है, भोगेशु अधीनता, पहले दीन रहता है, मतलब कब मिलेगी वस्तु, खाने पीने की हर एक वस्तु के पीछे लग जाता है, और एक बार उसमें दोष दृष्टि और त्यागने की एकदम प्रबल इच्छा हो गई, फिर उसमें कभी भी दोबारा इस वस्तु को प्राप्त करूं इस प्रकार की मन में इच्छा रहती नहीं है। मैंने पहले उसके पीछे लालसा रहती थी और दीन होता था, ये वस्तु मुझे कब मिलेगी, इस प्रकार की जो भावना है उसको बोलते दीन। और बाद में एक बार कर ऐसा हुआ फिर नहीं, जैसे इसका उदाहरण देना हो तो तुलसीदास महाराज जी का दे सकते हैं, और एक बार गुरु के वाक्य के रूप में बोल दी रत्नावली ने, और वहीं बोल दिया आज से तू मेरी गुरु, और वहां से चित्रकूट तरफ भागने लगे। आप लोग मेरे से बहुत बढ़िया सुने हो क्योंकि यहां तो बहुत अच्छे सुना है, अब लो न सानी अब न सयो जागी भव निशा पुनि पुनि न डसयो अब लो न सानी अब न सयो। अब इसका अर्थ आप लोग करें, बहुत सुंदर उन्होंने, इसको बोलते हैं भोगेशु अधीनता। चलिए मतलब यहां तीन बहुत सुंदर ये साधन किसके लिए है, वैराग्य के लिए, वहां दो। और यहां पर फिर बोल दिया गर्भवासादि दुख, गर्भवासों का दुख कितना विचित्र होता है, यदि काय सांगू गर्भीची यातना मज भोगता नारायण मलमूत्र त्या मद्दी जाना, तो कर हमारे बहुत बड़ा भंग है। और सबसे अच्छे आप लोग भागवत सुनते, माता देहू तिने अपने पुत्र के पास, पुत्र न बोलते हुए हे भगवान, पड़ी कपिल भगवान के लिए माता ने प्रार्थना किया, इस संसार में 84 के चक्कर में घूमते घूमते घूमते न जाने कितना बार घूम लिया, अब मैं थक गई हूं और इस 84 के चक्कर से मुझे मुक्त करिएगा, यही प्रश्न है। और इसके ऊपर पूरी की पूरी जीव की उत्पत्ति बताते हुए गर्भ का कैसा दुख होता है, कैसा उसको ज्ञान होता है, पूरा का पूरा बता दिया। लेकिन वहां तो बोलते रहता है कि और एक बार भगवान ये काल कोठड़ी में कभी नहीं आऊंगा, ऐसा कभी गलत काम नहीं करूंगा, वहां प्रार्थना करता रहता है एक बार यहां से सुरक्षित बाहर निकालो। लेकिन भगवान की विचित्र लीला है कि वहां से बाहर आते समय दुख से रोता है और रोने के कारण भूल जाता है। अब भूल गया, एक बार भूल गया, खत्म। इसी को कबीरदास जी बोलते हैं ना, गर्भपनों में हाथ जोड़ा निकल गया बेईमान, अब तुम कब स्मरोगे राम, जीवड़ा दो दिन का यजमान। जीवड़ा दो दिन का यजमान, और वहां तो बहुत बड़ा हाथ जोड़ा प्रार्थना किया और निकल गया बेईमान। ये कबीरदास की पंक्ति। तो चलिए, इसके ऊपर बहुत गर्व हुआ, इसके लिए मैं तो मदाला सका आप लोगों ने सुना है, संस्कृत में बहुत विस्तार से स्कंद पुराण का चरित्र होगा। शुद्धोषी बुद्धोषी, माता अपना क्या लोरी गाती है, बहुत सुंदर लोरी गाते हैं। और ज्ञानेश्वर जी ने बहुत बड़ा विस्तार से तीन अभंग लिखे, बहुत लंबे लंबे अभंग है, बहुत बड़ा। उसके ऊपर मैं सुबह चिंतन करते हुए देखा कि मुझे कंठस्थ था, तभी मैंने ले लिया, एक लाइन में बोल देता, बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोरी गा रहे हम लोग। क्या लोरी, आज लोरी का कोई लेना देना नहीं है, खिलौने का कुछ लेना देना नहीं है, सब चाइना माल आ गया, सब छूट गए ना, सब छूट गए, दादा दादी नानी कोई लेना देना नहीं है। और पहले इन सभी की जरूरत थी, ये लोरी गाने के लिए करने के लिए, अब किसी कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत अलग है। तस्मय कालाय नमः, ये काल का ये है। बहुत सुंदर ज्ञानेश्वर जी उसका विवेचना ये करते हैं, माँ दूध पिलाती है और दूध पिला के पलने में सुलाती है और अपना हिलाती रहती है, जैसे आप लाला का पलना हिलाते हैं ना जन्माष्टमी में हिलाते, और इसमें भागवत करते हैं उस समय भी आप लोग देखे हुए। इस प्रकार माता अपना लोरी गाती है दूध पान करने के बाद, पेदी मदाल सा सोहम जो जो रे बाड़ा, क्या सोहम जो जो करता है, वो गाने का तरीका है मराठी में, रामाचा पालना कृष्णाचा पालना आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर उसको पालना बोल के लिखा हुआ है। और यहां मदालसा ने अपने पुत्र के लिए बहुत सुंदर, पयेदी मदालसा सोहम जो जो रे बाला, निज ध्यान निज पारे लक्ष्य लागू दे डोला, निज ते तु विसरलासी होशी वर पड़ा काला, पयेदी मदालसा सोहम जो जो रे बाला, हा देह नाशिवंत मळ मूत्राचा बांधा, वरी चर्म घातले रे कर्म किटकाचा सांधा, रव रव दुर्गंधी रे अमंगळ तीचा बांधा, स्मरे त्या हरिहरा शरण जाये गोविंदा, पयेदी मदालसा सोहम जो जो रे बाळा। ये तो एक लाइन है, वहां तो बीसों लाइन का है, बहुत लंबा चौड़ा। सोहम जो जो रे बाळा, निज ध्यानी, निज का अर्थ है अपना स्वरूप, निज झुकना भी है सोना भी है, लेकिन वहां निज ध्यानी निज पारे लक्ष्य लागू दे डोला, अपना निज स्वरूप है उसी का ध्यान करो और उसी के ऊपर आपकी लक्ष्य में आग वहीं लगने दो, दूसरे तरफ नहीं। यदि दूसरे तरफ आग लगे तो क्या हुआ, निज तेतु विसरलासी, निज स्वरूप का तुमने यदि भूल जाओगे तो होशी वर पड़ा काला, मैंने 84 का चक्कर तुम विसरलासी। फिर ये हा दे नाशीवंत, थोड़ा सुंदर ये आप ये समझते ये है, मल मूत्र का बांदा, बांदा का अर्थ है पुतला, पुतला बांदा का अर्थ है पुतला है। वरी चर्म घातले कर्म किटका चाहिए, कर्मों के द्वारा सिलाया हुआ इसमें, रव रव एक एक, एक क्या बोलते हैं, रोम रोम में दुर्गंधी है, अमंगल इसका जो है बांधा है, मतलब ये शरीर है। स्मरे त्या हरिहरा शरण जाए गोविंद, ये मदाला सकामी गर्वों का बहुत सुंदर सुंदर लिखा। चलिए, को अयम आत्मा इति वयम उपासमय, अब देखिएगा साधन करने के बाद में, वैराग्य आने के बाद में ही बोल सकता है, को अयम आत्मा, ये कौन सा आत्मा है, किस प्रकार का आत्मा है, वयम उपासमय है, हम इसकी उपासना करें, इस प्रकार का भाव आ जाता है। इत्यादि ना विचारेण, मानी इस प्रकार इस ग्रंथ से अर्थात इत्यादि ना तीन हो गए, तैतरी का हो गया, छांदोगी का हो गया और ये ऐतरी का, इसको बोलते इत्यादि ना, मानी इत्यादि तीन ग्रंथों के द्वारा विचारण मानी विचार के द्वारा तत्त्वम पदार्थ परिशोधनम पुरसरम प्रज्ञानम ब्रह्म, बोलते इन सभी ग्रंथों के माध्यम से तत्त्वम पदार्थ का शोधन विचार करने का अर्थ ये, अभी यहाँ तीन शरीर का विचार करने लगेंगे तो तीन शरीर में हो जाता ना, तत्व अलग है और त्वम अलग है, इस प्रकार का विचार करते करते जाए तो विचार पूर्वक ही प्रज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार का अनुभव हो जाता है। इति प्रज्ञान रूपस्य आत्मना, देखिए प्रज्ञान रूप कौन है, अपरोक्ष, और ब्रह्म पहला परोक्ष था, अब जो परोक्ष था वो प्रज्ञान रूपस्य आत्मना ब्रह्मत्वम दर्शितम, जो प्रज्ञान रूप आत्मा है प्रत्यग है ये ही ब्रह्म है, दोनों का ऐक्य हुआ, इस प्रकार उपदेश किया। उक्त न्यायम इतरासु श्रुतिषु अपि अति दिशति, मानि ये तीन ग्रंथों की श्रुतियों के बाद में और भी अनेक श्रुतियां हैं, इसी प्रकार का क्या देते हैं, उपदेश करते हैं, पहले परोक्ष और विचार के बाद में अपरोक्ष, इसका मतलब है ये केवल दवाई देना जानती है, कौन श्रुति, अभी तक क्या देना जानते हैं, तो दवाई लेकर अपने जब में रखने पर भी मर चली जा दवाई के बाद में दो काम, एक परहेज और दवाई का सेवन, दो दवाई नियमित सेवन और परहेज, इसके बाद में दवाई काम करती है, अन्यथा दवाई काम नहीं है, इसलिए यहां पर बोलते हैं कि अनेक श्रुतियां परोक्ष ही बात कर रही है और बाद में साधक ने विचार किया, विचार करने का अर्थ है कि धीरे धीरे धीरे साधना किया और साधना करने के बाद में प्राप्त हुआ, समय भी हुआ लगता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।